دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے. جو آیت مقدسہ میں نے خطبہ شریف کے بعد تلاوت کی ہے اس میں قرآن مجید و فرقان حمید ارشاد فرما رہا ہے، اور کوئی آدمی اپنی جان بیچ دیا ہے اور کوئی آدمی اپنی جان بیچتا ہے اللہ کی مرضی چاہنے میں، اور اللہ بندوں پر مہربان ہے. یعنی اس دنیا میں اللہ کی مرضی چاہنے کے لیے کوئی اپنی جان بیچتا ہے، اللہ بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے. دوستو، آج کی اس دنیا میں اگر یہ صدا لگائی جائے کہ ہے کوئی ایسا شخص کہ جس نے اپنی جان بیچ دی ہو اور بدلے میں اللہ سے اس کی رضا لے لی ہو، چلو ہم دنیا کی بات نہیں کرتے، صرف اپنے شہر کی بات کرتے ہیں، کہ اگر یہ صدا لگائی جائے کہ ہے کوئی ایسا شخص کہ جس نے اپنی جان بیچ دی ہو اور بدلے میں اللہ سے اس کی رضا لے لی ہو، تو شاید کسی نہ کسی بستی سے ایک آدھ آدمی ایسا نکل آئے گا کہ جس نے اپنی جان بیچ دی ہو اور بدلے میں اللہ سے اس کی رضا لے لی ہو. لیکن مسلمانوں، یہ رسول اللہ علیہ السلام کی تربیت کا شاہکار تھا کہ رسول اللہ علیہ السلام کے سارے غلام ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنی جانیں بیچ دی تھی اور بدلے میں اللہ سے اس کی رضا لے لی تھی. یعنی ان کی سوچیں یہ تھی کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، یہ جو کچھ بھی ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کا دیا ہوا ہے، اگر یہ سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں قربان ہو جائے اور اس جیسا ہمیں پھر اور مل جائے اور وہ بھی قربان ہو جائے، تو ان کی یہ سوچ یہ تھی کہ یہ سب اللہ اور اس کے رسول کا ہے، بس ہماری خواہش یہ ہے کہ وہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور پیارے مصطفیٰ ہم سے راضی ہو جائے. یہی وجہ تھی کہ حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیاں اخلاص پر مبنی تھی اور ان کے وجود کے اندر للہیت موجود تھی. کوئی بھی کام انہوں نے اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے نہیں کیا، جتنے بھی دنیا کے کام کیے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کیے ہیں. حضور علیہ السلام کے انہی چمکتے دمکتے غلاموں میں ایک حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات مسعود بھی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی پوری زندگی کو آپ پڑھیں تو حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے غلاموں میں سب سے زیادہ اگر دولت کسی کے پاس تھی تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس تھی. لیکن حضرت عثمان نے سب کچھ فروخت کر دیا تھا اور سب کچھ امت مصطفیٰ پہ قربان کر دیا تھا، اور بدلے میں حضرت عثمان نے اللہ سے ان کی رضا لے لی تھی. جب اللہ سے اس کی رضا لے لی تو ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا قرب نصیب ہو گیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے لیے پھر اور کون سی بڑی جو ہے وہ فضیلت کی بات ہو سکتی ہے. کہ ایک مسلمان کے لیے فضیلت کی سب سے بڑی بات یہی ہے کہ اسے پیارے مصطفیٰ کا قرب نصیب ہو جائے، اسے رب کا قرب نصیب ہو جائے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی ناز پر لکھنے والوں نے بہت کچھ لکھا ہے، میں جو چیدہ چیدہ باتیں ہیں جو آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے ابتدائی باتیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اللہ اپنے حبیب کے سب سے میری مدد فرمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور جاہلیت میں نام عثمان ہی تھا، جب آپ نے اسلام قبول کیا تو رسول اللہ علیہ السلام نے اس نام کو برقرار رکھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی دور جاہلیت میں کنیت ابو عمر تھی، اور جب آپ نے اسلام قبول کیا رسول اللہ علیہ السلام نے اپنی شہزادی حضرت رقیہ کا نکاح جب آپ سے کیا تو حضرت رقیہ کے بطن اقدس سے ایک صاحبزادے پیدا ہوئے کہ جن کا نام آپ نے عبداللہ رکھا، تو پھر حضرت عثمان نے اپنی کنیت ابو عبداللہ رکھ لی۔ عام الفیل کے 6 سال کے بعد مورخین کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ شریف میں پیدا ہوئے، اور 5ویں پشت میں آپ کا سلسلہ نسب رسول اللہ علیہ السلام کے شجرہ خاندانی سے ملتا ہے۔ والد کا نام عفان تھا اور یہ کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے، اور زیادہ تر تجارتی قافلے لے کر شام کی طرف جایا کرتے تھے۔ وہیں ایک سفر میں بیمار ہو گئے اور وہیں پر ان کا انتقال ہوا۔ اپنے پیچھے انہوں نے 3 اولادیں چھوڑی، ایک حضرت عثمان ہیں، اب ان کے بعد جو 2 اولادیں ہیں وہ بھائی ہیں یا بہن ہیں تاریخ کی کتابیں اس پر خاموش ہیں، لیکن اتنا ضرور کہا کہ انہوں نے اپنے پیچھے 3 اولادیں چھوڑی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ کا نام اروہ بنت قریظ تھا، اور یہ حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی جان کی بیٹی تھی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اب حضور سے 2 رشتے ہیں، ایک تو آپ حضور کے داماد ہیں اور دوسرا آپ حضور کریم علیہ السلام کی پھوپھی کے بیٹے ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال مسند اقتدار پہ متمکن رہے، شروع کے 6 سال بہت شاندار گزرے اور آخر کے 6 سالوں میں فتنوں نے سر اٹھایا، اور وہ فتنے پھر اتنے بڑھ گئے کہ نوبت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک پہنچ گئی، اور پھر حضرت عثمان غنی کو 18 ذی الحج 35 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ مورخین کہتے ہیں کہ وہ دن جمعۃ المبارکہ کا دن تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذوالنورین کے نام سے کافی شہرت حاصل کی، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے ذوالنورین کے لقب سے آپ کو نہ ختم ہونے والی شہرت عطا فرمائی، اور آج جو حضور کو نور مانتا ہے یا نہیں مانتا وہ حضرت عثمان کو ذوالنورین ضرور کہتا ہے، اور ذوالنورین کا مطلب 2 نور والے ہیں۔ تو میں ان بے وقوفوں سے کہتا ہوں جو حضور کو نور نہیں مانتے، یہ عقل کا تماشا نہیں ہے، حضور کی اولاد کو تو تم نور کہو اور اس وجہ سے عثمان کو ذوالنورین کہو، اور پیارے مصطفیٰ کو تم کہو کہ وہ نور نہیں تھے، وہ تو ہمارے جیسے انسان تھے۔ تو آپ خود سوچئے کہ جب اولاد نور ہے تو والد کے نور کا کیا مقام ہوگا، لیکن جب اللہ عقلوں پہ پردے ڈال دیتا ہے تو پھر حقیقت بھی انسان فراموش کرتا چلا جاتا ہے۔ حضرت عثمان کو ذوالنورین کہا گیا ہے۔ میں نے کل کی نشست میں، رات جو جلسہ ہوا تھا YMCA میں حضرت عثمان غنی کانفرنس، اس پہ تفصیل کے ساتھ وہاں پہ گفتگو کی ہے، اور اس کی آڈیو اور ویڈیو بھی بہت جلدی اپلوڈ کر دی جائے گی، اور آپ کیپل پہ بھی دیکھیں گے، اور میڈیا نے بھی اس کو ریکارڈ کیا ہے، اور آج یا کل وہ چلا بھی دیں گے، تو وہاں پر میں نے تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ لیکن مختصراً میں آپ کو اتنا بتاؤں کہ جو باتیں آپ کی ایمان کو جلا بخشے، حضرت عثمان کو 2 نور والا کیوں کہا جاتا تھا، اس پر مورخین نے گفتگو کی ہے، اہل علم نے۔ بعض نے کہا کہ 2 نور والا کہنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے 2 ہجرتیں کی تھی، ایک مکے سے آپ نے سب سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، یاد رکھیے کہ سب سے پہلے اللہ کے راستے میں اگر کسی نے ہجرت کی ہے تو وہ حضرت عثمان نے کی ہے، اور آپ کی اہلیہ حضرت رقیہ نے کی ہے، اور کچھ اور صحابہ کرام اور صحابیات تھی کہ جنہوں نے سب سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور اس کے بعد واپس آئے اور پھر مدینہ شریف کی طرف ہجرت کی. تو بعض نے کہا کہ دو جگہ پہ ہجرت کی، اس وجہ سے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے. بعض نے کہا کہ بات یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے دونوں قبلوں کی طرف رک کر کے نماز پڑھی تھی، آپ مسجد اقصی کی طرف بھی رک کر کے نماز پڑھی، اور جب قبلہ کی تبدیلی کا حکم ہوا تو حضور گھومے تو عثمان بھی گھوم گئے، اور حضرت عثمان نے بیت اللہ کی طرف بھی رک کر کے نماز پڑھی، اس وجہ سے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے. کسی نے حضرت علی کرم اللہ وجوہ کریم سے پوچھ لیا تھا کہ حضرت یہ فرمائیے کہ حضرت عثمان کو ذوالنورین کیوں کہتے ہیں، دو نور والا کیوں کہتے ہیں ہم لوگ؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجوہ کریم مسکرائے اور فرمانے لگے ہم زمین والے تو کیا، آسمان والے بھی حضرت عثمان کو ذوالنورین ہی کہتے ہیں. اللہ اکبر. اب بعض نے کہا کہ ذوالنورین کہنے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت جنت کے محل میں داخل ہوں گے تو دو مرتبہ تجلی نور اللہ آپ پر فرمائے گا، اس وجہ سے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے. بعض نے کہا کہ آپ جب جنت کے ایک محل سے دوسرے محل میں منتقل ہوں گے اس وقت آپ پر تجلی نور دو مرتبہ فرمائی جائے گی، اس وجہ سے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے. بعض نے کہا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ حضرت عثمان وتر کی تین رکعت کے اندر پورا قرآن ختم فرما لیا کرتے تھے. ایک تو قرآن نور ہے، دوسرا نماز وتر نور ہے. عثمان نے دو نور اپنے وجود میں جمع کر لیے تھے، یہی وجہ تھی کہ سب لوگ عثمان کو ذوالنورین کہا کرتے تھے. لیکن لوگوں میں سمیٹتا ہوں سو باتوں کی ایک بات، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی دو شہزادیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان کے نکاح میں آئیں، ایک حضرت رقیہ، ان کے وصال کے بعد ام کلثوم، رسول کی دو شہزادیاں عثمان کی نکاح میں آئیں، اس وجہ سے حضرت عثمان کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، دو نور والا کہا جاتا ہے. کل بھی میں نے کہا، آج بھی میں کہتا ہوں، تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ حضرت عثمان کو ذوالنورین کیوں کہتے ہیں. سارے صحابہ عثمان کو ذوالنورین کہتے ہیں، سارے تابعین عثمان کو ذوالنورین کہتے ہیں، سارے صحابیات عثمان کو ذوالنورین کہتی، سارے تابعین عثمان کو ذوالنورین کہتے، اور داتا علی ہجویری سے لے کر غوث پاک تک، اور غوث پاک سے لے کر غریب نواز تک، اور غریب نواز سے لے کے بابا فرید تک، بابا فرید سے لے کر کے اعلیٰ حضرت تک، یہ سارے لوگ عثمان کو ذوالنورین کہتے ہیں. وہ یہ ماننا پڑے گا کہ یہ عقیدہ آج کا نہیں ہے، یہ عقیدہ امام احمد رضا کا نہیں تھا، یہ عقیدہ 1,24,000 صحابہ کا تھا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. اللہ اکبر. یہ شان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. تو حضرت عثمان کو ذوالنورین کہنے کی وجہ یہ ہے، حضرت عثمان مورخین کہتے ہیں بہت ہی خوبصورت سے انسان تھے، بہت پیارے تھے وہ. اللہ تبارک و تعالی نے ان کے وجود کے اندر بڑی کشش رکھی تھی، اور اسلام قبول کرنے کے بعد اور حضرت رقیہ سے نکاح کے بعد ان کے چہرے پر اللہ نے وہ نور پیدا کر دیا تھا کہ دیکھنے والا متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے حسن کے بارے میں مورخین کہتے ہیں کہ حضرت عثمان اتنے خوبصورت تھے کہ کوئی شخص اگر کہیں سے آتا اور اس کی ملاقات حضرت عثمان غنی سے ہوتی، مکے کے باہر رہنے والا کوئی شخص مکے میں داخل ہوتا اور اس کی ملاقات اگر حضرت عثمان سے ہوتی، وہ دیکھتا رہ جاتا، اور اس کے بعد جب اپنے میزبان کے گھر میں داخل ہوتا تو دوران گفتگو ان سے ضرور کہتا کہ آج میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا ہے کہ زندگی میں اتنا خوبصورت شخص میں نے نہیں دیکھا جو لوگ سب کے سب مسکراتے اور مسکراتے ہوئے کہتے کہ یقیناً تم نے حضرت عثمان کو دیکھا ہوگا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ خوبصورت انسان تھے. تمام مورخین نے اپنی اپنی کتابوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حسن کو لکھا، اس حسن کو بیان کیا. مثلا امام سیوطی علیہ رحمہ نے لکھا، کان عثمان ابن عفان اجمل الناس، کہ حضرت عثمان ابن عفان سب لوگوں سے زیادہ حسین و جمیل تھے. ابن حجر مکی نے لکھا، کان ذا جمال مفرطن، کان ذا جمال مفرطن، وہ بہت زیادہ حسین و جمیل تھے. ابن کثیر نے لکھا، سیدنا عثمان نہایت خوبصورت تھے. امام سیوطی نے عبداللہ ابن حزم کا قول لکھا، وہ کہتے ہیں میں نے مکے میں بے شمار مردوں کو بھی دیکھا اور بے شمار عورتوں کو بھی دیکھا، اگر پیارے مصطفیٰ کے بعد کسی کو خوبصورت دیکھا تو وہ عثمان کو دیکھا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ خوبصورت اور بہت زیادہ حسین و جمیل تھے. یہ روایت بھی میرے سامنے ہے، اور آپ کے علم میں اضافہ ہو تو بیان کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں، رسول کریم علیہ السلام کو کسی نے تحفے میں گوشت پیش کیا، ایک برتن میں ایک پیالے میں. حضور کے پاس جب گوشت آیا تو حضور نے مجھے بلایا، اور بلانے کے بعد حضور نے وہ گوشت کا پیالہ مجھے دے دیا اور مجھ سے فرمانے لگے کہ اسامہ تم نے عثمان کا گھر دیکھا ہے؟ یہ حضور دیکھا ہے، یہ لے جاؤ اور یہ ان سے کہنا کہ حضور نے آپ کے لیے ہدیہ بھیجا ہے، تحفہ بھیجا ہے. اب اسامہ بن زید وہ پیالہ لے کر کے حضرت عثمان کے گھر کی طرف رواں دوا ہوتے ہیں. اس پر گفتگو کرتے ہوئے اہل علم نے کہا کہ یہ واقعہ آیت حجاب جو پردے سے متعلق آیت آئی اس سے پہلے کا واقعہ ہے. اسامہ بن زید گھر میں داخل ہو گئے، حضرت عثمان سے اجازت لے کر اور وہ گوشت کا پیالہ ان کی خدمت میں پیش کر دیا. اس کے بعد واپس آئے، حضور علیہ السلام نے بطور خاص ان کو طلب فرمایا، اور طلب فرمانے کے بعد ان سے پوچھا کہ اسامہ تم عثمان کے گھر گئے تھے؟ یہ حضور گیا تھا. اچھا تم گئے تو تم نے کیا دیکھا؟ حضور میں نے دیکھا کہ حضرت عثمان اور آپ کی شہزادی حضرت رقیہ، میں سمجھانے کے لیے کہوں کہ ایک پلنگ پہ بیٹھے ہیں اور دونوں برابر برابر بیٹھے ہوئے تھے، تو میں ان کو دیکھنے لگ گیا اور اس کے بعد جو تحفہ آپ نے دیا تھا میں نے پیش کر دیا اور میں واپس آ گیا. حضور نے فرمایا، عثمان یہ بتاؤ مجھے، کیا تم نے اس آسمان پر، اس زمین پر، اس آسمان کے نیچے اور اس زمین پر اتنا خوبصورت جوڑا تم نے پہلے کبھی دیکھا ہے؟ تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ میں نے اتنا خوبصورت جوڑا پہلے کبھی نہیں دیکھا. تو حضرت عثمان بہت خوبصورت تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ السلام نے حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے کیا تو حضور نے اس وقت ایک بڑی شاندار بات ارشاد فرمائی. حضور کی ہر بات شاندار ہے، لیکن یہ بات آپ سب کے دماغ میں رہنی چاہیے. حضور نے ام کلثوم سے فرمایا، اے میری بیٹی ام کلثوم، تمہارے شوہر عثمان تمہارے دادا حضرت ابراہیم سے اور تمہارے والد محمد رسول اللہ سے بہت زیادہ مشابہ ہے. تو لوگوں مجھے بتاؤ تو صحیح کہ جن کے چہرے میں ابراہیم کا چہرہ دکھائی دیتا ہو اور جن کے چہرے میں اکثر مصطفیٰ دکھائی دیتا ہو، کون ہے کہ جو حسن میں حضرت عثمان کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ خوبصورت اور بہت زیادہ حسین و جمیل انسان تھے. اس کے بعد میں آگے بڑھتا ہوں. حضور رسالت امام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی بہت تعریف و توصیف بیان فرمائی اور احادیث کی کتابوں میں آپ کی تعریف اور توصیف احادیث کی کتابوں میں موجود ہے. بہت ساری باتیں میں اس کو سمیٹتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کے علم میں یہ باتیں اضافے کا سبب بن جائیں. حضرت عثمان کی فضیلت سے متعلق احادیث ہم اس پر گفتگو کر لیتے ہیں اور یہ ساری احادیث مشکات شریف میں موجود ہے اور شارعین نے اس پر بہت کچھ لکھا ہے. ذرا سنیے آپ کہ مقام عثمان کیا ہے اور فضیلت عثمان کیا ہے. میں اگر عربی عبارتیں پڑھوں گا تو وقت سارا اس میں چلا جائے گا, جو سمجھانے کی ہے باتیں پھر وقت میرے پاس نہیں رہے گا. میں ترجمے پر اکتفا کرتا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام اپنے کاشان اقدس میں لیٹے ہوئے تھے, اور میں سمجھاتا بھی جاؤں بات تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھتی چلی جائے. فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام اپنے کاشان اقدس میں لیٹے ہوئے تھے, اپنی مقدس رانے یا اپنی مبارک پنڈلیاں کھولے ہوئے. حضرت عائشہ اس حدیث کو بیان کر رہی ہیں لیکن انہیں یہاں پر شک ہے کہ حضور کی رانے کھلی ہوئی تھیں یا حضور کی پنڈلیاں کھلی ہوئی تھی. اب میں سمجھاتا ہوں اور مفہوم آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں. فرماتی ہیں کہ دروازے پہ دستک ہوئی, پوچھا کون؟ کہا ابو بکر صدیق. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد ابو بکر صدیق آئے ہیں. حضور نے فرمایا آنے دو. کہا میرے والد آئے اور جو کچھ بات چیت کرنی تھی حضور سے کی. حضور بدستور اسی حالت پر رہے, پنڈیاں یا ران مبارکہ کھولے ہوئے. اب اس کو میں سمجھاؤں گا بھی آپ کو. اسی حالت پر رہے, میرے والد نے بات چیت کی اور وہ چلے گئے. پھر دروازے پہ دستک ہوئی, پوچھا کون؟ کہا عمر ابن خطاب. میں نے عرض کی کہ عمر ابن خطاب آئے ہیں. فرمایا آنے دو. وہ بھی آئے. حضور نے کچھ بھی جنبش نہیں کی, ذرا بھی جنبش نہیں کی. حضور اسی حالت پہ لیٹے رہے. اس کے بعد جب یہ اپنی بات چیت کر کے چلے گئے, پھر دروازے پہ دستک ہوئی, پوچھا کون؟ کہا عثمان ابن عفان. عثمان ابن عفان. تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے حضور نے اپنا لباس مبارکہ درست فرما لیا اور حضور بیٹھ گئے. حضرت عثمان آئے, جو بات چیت پیش کرنی تھی حضور سے کرنی تھی وہ کی, اور حضرت عثمان چلے گئے. اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک چھوٹی سے چھوٹی بات بھی حضور سے پوچھا کرتی تھی. عرض کی میرے آقا, میرے محبوب, میں آپ سے ایک بات پوچھوں. حضور نے فرمایا پوچھو. میرے والد ابو بکر صدیق آئے, آپ لیٹے رہے, اور فلانی جگہ سے جو ہے فلانی چیز پنڈلیاں یا رانے آپ کی کھلی ہوئی تھی, آپ نے کچھ جنبش نہیں کی. پھر عمر ابن خطاب آئے, آپ نے کوئی بھی جنبش نہیں کی. ان دونوں نے بات چیت کی, وہ چلے گئے. پھر عثمان آئے تو آپ نے لباس مبارکہ درست کر لیا اور آپ بیٹھ گئے. مطلب یہ کہ حضور یہ تینوں تو آپ کے غلام ہیں نا, تو دو آئے تو آپ اسی حالت پہ رہے, یہ ایک آئے تو آپ نے لباس درست کر لیا. یہ فرق کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اے عائشہ, کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں کہ جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ کیا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ ایک دوسری روایت میں فرمایا, اے عائشہ, میرا عثمان بہت شرمیلا ہے, مجھے خوف ہوا, اگر میں نے اسی حالت پر اجازت دے دی تو وہ مجھ تک اپنی حاجت کو پہنچا نہیں سکیں گے. جو بات وہ کرنے آئے ہیں وہ بات وہ کر نہیں سکیں گے, اور بغیر کیے وہ چلے جائیں گے. اس وجہ سے میں نے اپنے لباس کو درست فرما لیا. شارعین فرماتے ہیں, اب جو سمجھنے کی باتیں ہیں, شارین فرماتے ہیں کہ حضور اطمینان سے لیتے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے آپ کی مبارک پنڈلیاں یا ران شریف کھلی ہوئی تھی۔ امام مالک کے نزدیک مرد کی ران ستر میں داخل نہیں ہے اور باقی آئمہ کے نزدیک ستر میں داخل ہے، یعنی ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مقلد ہیں، تو ناف کے بالکل نیچے سے اور گھٹنے تک اس چیز کا چھپانا، اس کو ڈھانپ کے رکھنا، یہ ہم مردوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس سے اوپر جو لوگ کھلا رکھتے ہیں اور بڑی بے شرمی کے ساتھ گھومتے ہیں، بلکہ میں تو دیکھتا ہوں لوگ تو بڑی تیاری کرتے ہیں، صاحب دبئی جاؤں گا، امریکہ جاؤں گا، کینیڈا جاؤں گا، یہ سوٹ پہن کے جاؤں گا، پھر وہاں ایئرپورٹ پہ یہ سوٹ میں تبدیل کر لوں گا۔ تو میں نے جو سفر دیکھے، میں سوچتا ہوں کہ یہ ہمارے پاکستانی اتنی تیاری کرتے ہیں، اور بعض پاکستانی اور بعض لوگ ایسے ہیں جو برمودا پہن کر، چڈا پہن کر ہی گھر سے نکل جاتے ہیں۔ اب تو دعوتوں میں آتے ہیں چڈے پہن کر کے، اور کوئی غیرت نام کی چیز نہیں ہے، اور پہلے تو لوگوں کے اندر کوئی شرم و حیا تھی، لوگ ٹوک بھی دیا کرتے تھے، ڈانٹ بھی دیتے تھے، لیکن اب وہ شرم و حیا جیسا زیور ہم سے آہستہ آہستہ رخصت ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کچھ بولتے نہیں تو وہ شیر ہو جاتے ہیں، اور پھر اس طرح لباس میں وہ محفلوں میں آنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حرام کام سے محفوظ فرمائے۔ تو یاد رکھنا جو بات ہے، امام مالک کے نزدیک ران، آپ سمجھتے ہیں نا ران، یہ ستر میں داخل نہیں ہے، باقی آئمہ کے نزدیک ستر میں داخل ہے۔ اب امام مالک کی دلیل کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے اتنے بڑے امام ہیں، کوئی دلیل تو ہوگی نا۔ اپنے اس سوچ کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنی بات کو منوانے کے لیے کوئی دلیل تو ہوگی کہ باقی آئمہ کہتے ہیں کہ ران ستر میں داخل ہے اور یہ فرماتے ہیں کہ ران ستر میں داخل نہیں ہے۔ تو شارعین فرماتے ہیں کہ وہ اسی حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق آئے، حضرت فاروق اعظم آئے، حضور کی رانیں کھلی ہوئی تھی، یہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں۔ تو اگر ران ستر میں داخل ہوتی تو حضور اسے ڈانٹ کر کے رکھتے۔ اب آناب کیا کہتے ہیں، یہ بڑی ایک فنی بحث ہوتی ہے۔ جب فقہ کے اندر آدمی داخل ہوتا ہے اور اس کو سیکھتا ہے تو یہ بڑی فنی بحث ہے کہ امام مالک کیا کہتے ہیں، امام زوفر کیا کہتے ہیں، امام محمد کیا کہتے ہیں، امام شافعی کا نقطہ نظر کیا ہے، امام ابو حنیفہ کا نقطہ نظر کیا ہے۔ اور پھر یہ ساری فنی بحث پڑھنے کے بعد پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فتویٰ کس پر ہے، ہم کس بات پہ عمل کریں گے اور کس چیز کو ہم آگے لے کے چلیں گے، یہ ایک فنی بحث ہوتی ہے۔ تو امام مالک کی اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ آئمہ احناف کے نزدیک اور دیگر آئمہ کے نزدیک وہ فرماتے ہیں کہ امام مالک کا یہ استدلال بہت زیادہ کمزور ہے۔ کیوں کمزور ہے؟ فرماتے کمزور اس لیے ہے کہ پہلے تو راوی ہی کو شک ہے کہ حضور کی رانیں کھلی ہوئی تھیں یا پنڈلیاں کھلی ہوئی تھیں، تو راوی کو شک ہے تو اس شک کے ہوتے ہوئے استدلال کیسے درست ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات فرماتے اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ ران مبارکہ کھلی ہوئی تھی تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ بالکل برہنہ تھی، کہ کوئی کپڑا اس پہ نہیں تھا، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ یہاں پر مطلب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ران مبارکہ سے قمیص مبارکہ ہٹی ہوئی تھی۔ جیسے ہم اگر لیٹتے ہیں اور ہم نے کرتا یا پاجامہ پہنا ہوا ہے یا تہمت پہنی ہوئی ہے، تو اگر ہمارے اگلا دامن اس ران پر سے ہٹ جائے تو یہ مطلب بھی تو ہو سکتا ہے کہ نیچے کوئی لباس تھا اور اس ران پر سے اور اس لباس کے اوپر سے حضور کی قمیص مبارکہ ہٹی ہوئی تھی۔ آئمہ فرماتے ہیں کہ یہ مطلب بھی تو ہو سکتا ہے، تہمت شریف اس جگہ پر موجود تھا، اوپر کی قمیص وہاں پر سے ہٹی ہوئی تھی۔ فرماتے اس کے ہوتے ہوئے امام مالک کا استدلال جو ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہے۔ لیکن یہاں پر اتنی بات ذہن میں رکھو، حضرت عثمان انتہائی شرم و حیا والے، یہاں حضور نے فرمایا کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں کہ جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ اور ایک موقع پر ایک روایت کے الفاظ یہ بھی ہے کہ حضور نے جب انصار اور مہاجرین کو بھائی بھائی بنایا، اپنے مواقعات کو قائم فرمایا، اس وقت حضرت عثمان بھی موجود تھے، اس وقت ایک ہوا چلی، تیز ہوا، اس ہوا کے چلنے کی وجہ سے کرتا سینے مبارکہ سے ہٹ گیا، ہوا چلتی ہے بہت بار مرتبہ جب تیز تو کرتا جو ہے وہ اوپر کی طرف ہو جاتا ہے، کرتا ہٹ گیا، تو سرکار نے ملاحظہ فرمایا کہ اس وقت جتنے فرشتے تھے وہ بھی ایک طرف ہو گئے، تو حضور نے فرشتوں سے پوچھا کہ آپ لوگ ایک طرف کیوں ہو گئے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عثمان سے بڑی شرم آتی ہے، ہمیں عثمان سے بڑی شرم آتی ہے، اللہ اکبر، یہ مقام حضرت عثمان کا، اور اہل علم فرماتے ہیں حضرت عثمان کی شرم و حیا کا حال، فرماتے غسل خانے میں کبھی بھی عثمان نے برہنہ ہو کے غسل نہیں کیا، جس طرح ہم اور آپ بالکل برہنہ ہو کے غسل کرتے ہیں حضرت عثمان نے نہیں کیا، حضرت عثمان تہمت باندھ کے غسل کیا کرتے تھے اور تب بھی سیدھے نہیں بیٹھتے تھے بلکہ شرم کی وجہ سے جھک کر کے بیٹھتے تھے اور غسل مبارک کیا کرتے تھے، اور حضرت عثمان کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ جب سے حضرت عثمان غنی غلامی رسول میں داخل ہوئے حضرت عثمان نے اس وقت سے لے کر اپنی موت تک کبھی شرمگاہ کو نہیں دیکھا، کبھی شرمگاہ کو نہیں دیکھا، اور یہ بات بھی آپ کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت عثمان نے جب سے یہ ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دیا، اسلام قبول کیا، اس کے بعد حضرت عثمان فرماتے پوری زندگی گزر گئی، واللہ میں نے یہ سیدھا ہاتھ کبھی اپنا اپنی شرمگاہ پہ نہیں لگایا، کیونکہ یہ میں ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دے چکا تھا، تو میں نے یہ شرمگاہ پہ جو اپنا ہاتھ نہیں لگایا، ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ میرا عثمان بہت شرمیلا ہے، مولا میرا عثمان بہت شرمیلا ہے، قیامت کے روز اس کا حساب نہ لینا، کیونکہ یہ شرم و حیا کی وجہ سے مولا تیری بارگاہ میں کھڑا نہیں ہو سکے گا، یہ شرم و حیا کی وجہ سے کھڑا نہیں ہو سکے گا، مولا اس کا حساب نہ لینا، اللہ اکبر، یہ شان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال سے دین کی بہت خدمت کی ہے، اور خلافت کے آخری ایام میں قطبہ ارشاد فرمایا تو اس میں حضرت عثمان غنی نے تاریخی جملے ارشاد فرمائے جو ہم سب کی توجہ چاہتے ہیں، حضرت عثمان نے اس خطبے میں فرمایا، اے مسلمانوں سنو، جب تک میں خلیفہ نہیں بنا تھا اس وقت تم سب جانتے ہو کہ پورے خطہ عرب میں، پورے عرب میں مجھ عثمان سے زیادہ اونٹ کسی کے پاس نہیں تھے، اونٹنیاں کسی کے پاس نہیں تھی، بکرے اور بکریاں کسی کے پاس نہیں تھی، اور آج خلیفہ بنے اتنا عرصہ ہو گیا، آج میرا حال یہ ہے، سارے اونٹ ختم ہو گئے، ساری اونٹنیاں ختم ہو گئی، سارے بکرے اور بکریاں ختم ہو گئی، یہ دو اونٹ تمہارے سامنے رکھے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، اور تم جانتے ہو کہ یہ دو اونٹ میں نے کس لیے رکھے ہیں؟ صرف اس لیے رکھے ہیں تاکہ ان پر بیٹھ کر میں بیت اللہ کا طواف کر سکوں، میں نے سب کچھ امت مصطفیٰ پہ قربان کر دیا، جو کچھ میرے پاس تھا، اللہ اکبر، یہ شان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ آئیے میں دوسری حدیث کی طرف آتا ہوں، حضرت عثمان سب کچھ حضور پہ قربان کیا، اور یہ واقعہ شاید کہ کوئی ایسی شخصیت کے جس کو اللہ نے بہت پیسہ دیا ہو ان کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے، اور وہ بھی دین کے راستے میں مال قربان کرنے کے لیے تیار ہو۔ حضور کریم علیہ السلام نے غلاموں کو ہجرت کا حکم دیا، غلام سارے کے سارے مدینہ شریف آ گئے، اب کچھ بھی پیسہ نہیں تھا، سب کچھ وہاں پہ چھوڑ کے آئے، اور جس مصیبت کے عالم میں آئے تاریخ کی کتابیں ہیں اس پر بہت کچھ لکھتی ہیں۔ اب مدینہ شریف جب آئے تو وہاں مکے میں پانی میٹھا تھا اور اس مدینہ شریف میں جو پانی تھا وہ کھارا تھا. جیسے آپ مسجد میں وضو کر کے ابھی آئے, وضو خانے سے تو پانی کھارا آپ کو محسوس ہوا ہوا, کھارا پانی تھا. اور پورے مدینہ شریف میں میٹھے پانی کا ایک کنواں تھا جو روما کا تھا, یعنی اس بندے کا نام روما تھا اور وہ یہودی تھا. اب وہ دو درم لیتا تھا ایک ڈول, ایک ڈول دوں گا دو درم دوں گا, اور ڈول بھی تم نے خود نکالنا ہے. لوگ رسی سے ڈالتے نکالتے اپنے برتن میں لے کے چلے جاتے, دو درم اسے دے. آج بھی یہ کھارا در میٹھا در سارا کھارا پانی ہے. یہاں جتنے لوگ رہتے ہیں جو فیملیز ہیں تو اسی طریقے سے وہ ڈول میٹھے پانی کے منگواتے ہیں اپنے پینے کے لیے, فریج میں بوتلوں میں بھر کے رکھتے ہیں اور اسے اس طریقے سے استعمال کرتے ہیں یہاں کے لوگ. اب دو درم کا ایک ڈول, صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے, حضور کی خدمت میں آئے, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تو پیسہ نہیں ہے, اور جن کے پاس پیسہ ہے وہ میٹھا پانی لیتے ہیں روما سے, ہمارے پاس تو نہیں ہے. اب دو درہم ہم کہاں سے لے کے آئیں؟ یہ معروضہ پیش کر دیا. حضور علیہ السلام نے سارے غلاموں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد ارشاد فرمایا, جو روما کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا میں اس کی جنت کا ضامن ہوں. یعنی مفہوم یہ ہے کہ میں اس کی جنت کا ضامن ہوں, اس کے لیے جنت ہے. میں مصطفیٰ کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے جنت ہے. اللہ اکبر. اب یہ بات اور بھی پیسے والے صحابہ کرام سے ان تک پہنچی, اور یہ بات حضرت عثمان تک بھی پہنچی. یہ بڑی تاریخ کی دلچسپ بات ہے, اور آپ مسکرائیں گے کہ اللہ نے مسلمانوں کو کیا دماغ دیا ہے, اور آج ہم مسلمان اس دماغ کا کس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں یہ بھی ہمیں سوچنا ہوگا. اب حضور کے ایک غلام اس کے پاس پہنچے, روما, اس نے کہا کس لیے آیا؟ کہا کنواں خریدنے کے لیے آیا. کہا یہ کنواں تو میری روزی روٹی ہے, اگر میں بیچ دوں گا تو پھر کھاؤں گا کہاں سے, میرا گزارا کیسے ہوگا؟ تو آپ بیٹھو, بات چیت کرو, کچھ کھانا پینا ہے کھاؤ, لیکن میں آپ کو کنواں نہیں بیچ سکتا. وہ چلے گئے. حضور کے دوسرے غلام آئے, انہوں نے خریدنے کی پیشکش کی, ان کو جواب دے دیا, وہ چلے گئے. اب حضرت عثمان بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے. اللہ اکبر, میں حیران ہوتا ہوں. وہی ہے نا کہ جس کی جو اللہ تعالیٰ جس سے جو کام لے رہے ہیں اور پھر اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے. حضرت عثمان پہنچے, اب وہ سمجھ گیا کہ عثمان تو بہت بڑے تاجر ہیں, مکہ شریف میں ان کے پاس بہت دولت تھی, مدینہ شریف میں ان کے پاس بہت دولت ہے. وہ سمجھ گیا کہ ضرور یہ کس کام سے آئے ہیں. عثمان, جی کس کام سے آئے ہو؟ عثمان نے کہا تو جانتا ہے میں کس کام سے آیا ہوں, کنواں خریدنے آئے ہو نا؟ ہاں کنواں خریدنے آیا, میں نہیں بیچوں گا. پہلی بھی آئے میں نے ان کو منع کر دیا, میں نہیں بیچوں گا. حضرت عثمان غنی بڑے نرم مزاج کے انسان تھے. دیکھو سختی میں وہ اثر نہیں ہوتا جو نرمی میں کوئی بات سمجھانے میں ہوتا ہے. اچھا پھر بعض جگہ پر سختی بھی کام کرتی ہے اور بعض جگہ پہ نرمی بھی کام کرتی ہے, لیکن سخت الفاظ کہاں کہنے چاہیے اور نرم الفاظ کہاں کہنے چاہیے ابھی تک ہماری قوم تذبذب کا شکار ہے. وہ گاہک سے بھی بات کرتے ہیں تو بالکل جھٹ طریقے سے بات کرتے ہیں, وہ گھر میں بیوی بچوں سے بھی بات کرتے ہیں تو بالکل جاہل لوگوں کی طریقے سے بات کرتے ہیں. کس طرح سے بندے کا جو ہے وہ اخلاق ہونا چاہیے, گفتگو کا انداز کیا ہونا چاہیے, ابھی تک یہ چیزیں ہماری قوم کے دل و دماغ میں نہیں بیٹھی ہے. حضرت عثمان نے فرمایا کیا خیال ہے؟ کہا نہیں بیٹھوں گا. اب حضرت عثمان نے آپ دماغ دیکھے, کہا روما ٹھیک ہے, پورا نہیں بیچتے نا, آدھا بیچ دو, میں 12,000 درہم تمہیں دوں گا ابھی کے ابھی, آدھا بیچ دو. وہ کہنے لگا عثمان وہ آدھا کیسے بکے گا, کہا بہت آسان طریقہ ہے، بیچ میں لکڑی کا تختہ لگا دیتے ہیں، یہ کنواں ہے بیچ میں لکڑی کا تختہ لگا دیتے ہیں، ادھر سے ہم نکالیں گے ادھر سے تم نکالنا، پانی چلتا رہے گا جاری رہے گا۔ حضرت عثمان نے جب یہ بات کہی تو مورخین کہتے ہیں وہ نرم پڑ گئے، کہنے لگا ٹھیک ہے، وہ سمجھتا تھا کہ یہ بھی بزنس مین ہے تاجر ہے، یہ بھی پانی بیچیں گے میں بھی بیچوں گا، چلو 12,000 درہم مل جائیں گے، کہا ٹھیک ہے۔ حضرت عثمان نے 12,000 درہم میں آدھا کنواں خریدا، بیچ میں بالکل سینٹر میں جو ہے وہ تختہ لگا دیا گیا۔ دوسرے دن اب ادھر سے مسلمان پانی نکالتے، ادھر سے یہ سارے مشرک کافر ادھر سے پانی لیتے، اب وہ سارے کے سارے حیران کہ مسلمان جو پانی لیتے ہیں ڈول لیتے ہیں وہ فری لے جا رہے ہیں، مفت لے جاتے ہیں، اور ہمیں 2-2 درہم دینے پڑتے ہیں، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ فطرتاً بڑے رحم دل ہیں۔ واقعتاً میں سچ کہہ رہا ہوں، ہم مسلمان فطرتاً بڑے رحم دل ہیں، کتنا ہی ظلم و ستم ہم پہ ہو جائے ہم اس کو معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے مقابلے میں یہ جتنے کافر ہیں یہ جتنے مشرک ہیں یہ بہت سخت ہیں۔ آپ دیکھیے رحم دلی ہماری کتنی ہے، عموماً لوگ جلسے میں سوال پوچھتے شاہ صاحب اوباما جنت میں جائے گا، ہیلری کلنٹن جنت میں جائے گی، مائیکل جیکسن مر گیا کیا جنت میں پہنچ گیا، شاہ صاحب یہ بتائیے کہ وہ فلاں جو ہے وہ انگلینڈ کا صدر وہ جنت میں جائے گا، الو کے پٹھو وہ تمہیں مارنے کے در پہ ہے اور تم اپنے ساتھ انہیں جنت میں لے جانا چاہتے ہو، وہ جہنم کا اتنا بڑا پلاٹ اللہ نے رکھا ہے اس نے بھی تو اسے بھی تو اللہ تعالیٰ نے بھرنا ہے، تم کہتے ہو یہ جنت میں جائے گا یہ جنت، تو مسلمانوں کی حالت یہ ہے، معاف کر دیتے مسلمان بھول جاتے ہیں، لیکن یہ اقوام ایسی ہیں کہ نہیں بھولتی۔ آپ اگر دنیا کا مطالعہ کریں دنیا میں دیکھیں آپ حیران ہو جاتے ہیں، مثلا میں آپ کو بتاؤں سکوت حیدرآباد دکن، آپ اس کو پڑھیں، صرف 3 دن کے اندر 2,00,000 مسلمانوں کو مار دیا گیا، صرف 3 دن میں، جس کو پولیس ایکشن کہتے ہیں وہ فوجی ایکشن، 3 دن میں 2,00,000 مسلمان مار دیے گئے، کس وجہ سے؟ اس لیے کہ وہ ہندوستان سے الگ رہنا چاہتے ہیں، کہ ہمارا اپنا کلچر ہے اپنی تہذیب ہے ہم الگ رہیں گے، 3 دن کے اندر 2,00,000 مسلمانوں کو مارا۔ اور آپ چلے جائیے یہ بدھسٹ جو جھگڑے چل رہے ہیں اس میں کتنے مسلمان مار دیے گئے، ہندوستان میں روزانہ کتنے مسلمان مارے جاتے ہیں، کشمیر کے اندر کتنی فوج لگائی ہوئی ہے ہندوستان میں اور کس طریقے سے مسلمانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، یہ ساری باتیں میڈیا پر موجود ہیں انٹرنیٹ پہ ہیں، اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتا چلے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت سخت ہے، ہمارے مقابلے میں وہ بہت زیادہ سخت ہے۔ اب انہوں نے سوچا کہ مسلمان بڑے رحم دل ہیں، چلو عثمان غنی کے پاس چلتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کیا ہم بھی یہاں سے پانی لے سکتے ہیں۔ آ گئی حضرت عثمان کے پاس، کہنے لگے عثمان آپ نے فری پانی مفت پانی نکالنے کی اجازت دی ہے، اور روما نے بھی اعتراض کیا تھا کہ میں تو سمجھتا تھا کہ آپ پانی بیچیں گے لیکن آپ تو فری پانی دے رہے مفت پانی دے رہے، تو حضرت عثمان نے فرمایا آدھا کنواں میں نے خرید لیا، اب مفت بیچوں یا پیسے لے کے بیچوں یہ میری مرضی ہے نا، روپیہ لو ٹھیک ہے تم 2 درہم میں بیچو، میں نہیں بیچوں گا، میں مفت دوں گا پانی مسلمانوں کو۔ اب یہ آ گیا عثمان، مسلمان پانی نکالتے ہیں ہم بھی یہاں سے پانی نکال لیں، حضرت عثمان نے فرمایا نکالنا، اس میں کیا پوچھنے کی بات ہے، نکالو پانی، آپ لوگ بھی پیئے اور ہم لوگ بھی پانی پیتے ہیں، پانی نکالے آپ۔ اللہ اب کیا ہوا دیکھیے یار، اب روما صبح سے آتا بستر لگاتا، شام ہو جاتی 2 درہم بھی جمع نہیں ہوتے، لوگ گھوم کر کے ادھر مسلمانوں کی طرف آتے ڈول نکال کے چلے جاتے، مسلمان بھی لے رہے ہیں کافر و مشرک بھی لے رہے ہیں، اب روما تو سر پیٹنے لگ گئے، یہ میں نے کیا کر دیا، آدھا کنواں میں نے بیچ دیا، وہاں مفت پانی تقسیم ہو رہا ہے۔ اب روما ایک دن میں وہ جو اکڑ اور غرور تھا نا اللہ نے وہ ختم کر دیا، اب عثمان غنی کے قدموں میں گر گئے، عثمان نے فرمایا کس لیے آئے، کہ عثمان بقیہ آدھا جو کنواں ہے نا وہ خریدنے آیا, وہ بیچنے آیا ہوں. کس لیے آیا؟ کہ بقیہ آدھا جو ہے وہ بیچنے آیا ہوں. حضرت عثمان مسکرائے, فرمانے لگے روما جب ادھر کا پانی ختم ہوگا نا میں تجھ سے ادھر کا پھر خرید لوں گا. وہ کہنے لگا عثمان بیچ میں تو لکڑی کا تختہ ہے نا, جب پانی ختم ہوگا تو ایک ساتھ ختم ہوگا نا, یہ تو نہیں ہے کہ یہاں کا پہلے ختم ہو اور وہاں کا پہلے ختم ہو. عثمان نے فرمایا سچ بول, کتنے لے گا؟ کہا اتنے. حضرت عثمان نے 47,000 درہم میں وہ کنواں خریدا, اور کنواں خریدنے کے بعد رسول کی خدمت میں پہنچ گئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا کنواں میں نے مسلمانوں کے لیے وقف فرما دیا ہے, مسلمان اس سے پانی نکال. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا پانی مسلمانوں کے لیے ہے. اس وقت حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عثمان کے لیے جنت ہے. حضرت عثمان نے اس وقت حضور سے جنت خریدی. اس کے بعد میں آگے بڑھتا ہوں, دو چار اور تاریخ کی باتیں ہیں. غزوہ اسرت, غزوہ تبوک کا دوسرا نام ہے. کہیں اگر کوئی سوال پوچھے کہ غزوہ اسرت کا دوسرا نام کیا ہے, لکھیے گا تبوک. تبوک کا دوسرا نام, غزوہ تبوک کا دوسرا نام کیا ہے؟ غزوہ اسرت. یہ بڑا, یہ غزوہ بڑے کٹھن حالات میں ہوا, اور میں آپ کو بتاؤں مسلمان بڑی سخت تنگی کا شکار تھے, مالی پریشانی کا شکار تھے, بے سر و سامانی تھی, سخت گرمی تھی, جگہ بھی بہت دور تھی. یعنی مدینہ منورہ سے مورخین کہتے ہیں تبوک جو ہے وہ 660 میل کی دوری پر موجود ہے. اب ادھر ہوا یہ کہ شام کے کچھ تاجر سوداگر یہ سرسوں کا تیل خریدنے کے لیے, تیل بیچنے کے لیے مدینہ شریف آتے تھے, سرسوں کا تیل, اور بعد میں کہا کہ زیتون کا تیل. اور یہ بات بھی درست ہے کیونکہ اس دور کے اندر زیتون یہ بڑی تعداد میں جو ہے مسلمان استعمال کرتے, تو اس کے بے شمار فوائد ہیں. حضرت فاروق اعظم نے بھی زیتون کا تیل اپنے سر پہ لگاتے تھے اور اس کو استعمال کرتے تھے, تو زیتون کا تیل فروخت کرنے کے لیے یہاں پر آتے تھے. اب وہ بڑی دور دراز سے یہاں پر پہنچے, تو انہوں نے مسلمانوں سے کہا, صحابہ کرام سے, آپ کو معلوم ہے کہ عرب کے عیسائیوں نے ہرقل بادشاہ شاہ روم کو خط لکھ دیا ہے کہ تمہارے نبی کا انتقال ہو گئے اور مدینہ شریف میں افراتفری کا بازار گرم ہے, اگر اس وقت مدینہ شریف پہ حملہ کر دیا جائے تو کامیابی تمہارے حصے میں آئے گی. اور اے حضور کے غلاموں, یہ بھی ہم آپ کو بتائیں کہ ہرقل بادشاہ 40,000 کا لشکر جرار لے کر مقابلے کے لیے روانہ ہو چکا ہے, یہاں پر آئے گا وہ حملہ کرے گا. اب صحابہ کرام کو پتہ چلا, صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے, یا رسول اللہ ایسا ایسا معاملہ ہے. حضور نے اپنے سارے غلاموں کو جمع فرمایا. اب یہ بڑی تنگی کا سال تھا, درختوں پہ کھجوریں لگی ہوئی تھی لیکن ابھی پکنے میں کچھ دن باقی تھے, پکے تو کھجوریں اتارے پھر بیچے اور پھر جو ہے وہ روپیہ مسلمانوں کے پاس آئے, اب اس میں ٹائم تھا. اور ادھر یہ خبر پہنچی کہ وہ حملہ کرنے کے لیے 40,000 کا لشکر لے کر پہنچ چکا ہے اور پہنچنے والا ہے. حضور نے سارے غلاموں کو جمع کیا, اور جمع کرنے کے بعد گویا ارشاد فرمایا, اے میرے غلاموں بڑا نازک وقت ہے, اسلام کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے, جو کچھ جس کے پاس ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے پیش کر دے. حضور نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے تو حضرت صدیق اکبر اٹھے, اور 4,000 درہم گھر میں تھے وہ سارے کے سارے لا کے حضور کے قدموں میں رکھ دیے. حضرت فاروق اعظم اٹھے, گھر کا آدھا مال لا کر کے حضور کے قدموں میں پیش کر دیا. عبد الرحمن ابن عوف اٹھے, 200 اوقیہ سونا جو گھر میں تھا لا کے پیش کر دیا. سیدنا عاصم ابن ابی اٹھے, 70 وسط کھجوریں ان کے پاس تھی, پیش کر دیا. سارے غلام کچھ نہ کچھ لے کے آ رہے تھے, پیش کر دیا. اسی محفل میں حضرت عثمان بھی موجود ہے, اب بار بار ہوا کیا، بار بار نگاہ نبوت اب چہرہ عثمان پر، حضور عثمان کو دیکھ رہے ہیں. اسلام کو مال کی ضرورت ہے، اسلام کو دولت کی ضرورت ہے، یہ بڑی تنگی کا سال ہے اور لشکر مدینہ شریف پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، اے مسلمانوں اسلام کی مدد کرو. وہ یا حضور یہ ارشاد فرما رہے ہیں. اب سب تو نیا ہے جو کچھ تھا، اب محفل پہ سکوت ہے. حضرت عثمان غنی اب کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ذمے اللہ کے راستے میں 100 اونٹ ان کے کمبل اور پالان کے ساتھ، 100 اونٹ دوں گا، کمبل بھی دوں گا، پالان جس پہ رکھ کے بیٹھتے ہیں اونٹ پہ وہ بھی دوں گا. وہ یا یوں کہہ لو کہ 100 مجاہدین کی سواریاں میری طرف سے. عثمان بیٹھ گئے، حضور پھر کھڑے ہوئے. حضور نے وہی کلمات ارشاد کر، اسلام کی مدد کرو، تنگی کا سال ہے. محفل پہ سکوت. عثمان غنی پھر کھڑے ہو گئے. عرض کی، یا رسول اللہ پہلے 100 کا وعدہ کیا، اب 200 اور کا وعدہ کرتا ہوں، 300 ہو گئے. حضرت عثمان بیٹھے، حضور پھر کھڑے ہو گئے. حضور نے پھر وہی کلمات ارشاد فرمایا، اللہ اکبر. حضرت عثمان پھر کھڑے ہو گئے، پہلے 300 ہوئے تھے، اب 300 اور میری طرف سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عثمان بیٹھ گئے، پھر اپنے گھر گئے. گھر میں جانے کے بعد بہت سارا مال حضور کی خدمت میں لے کر کے آئے، اور اشرفیوں کی تھیلی حضور کی جھولی میں ڈال دی. حضور کریم علیہ السلام نے تھیلی کو الٹا کیا، جھولیوں میں جھولی میں ساری اشرفیاں تھیں. حضور دونوں ہاتھ اشرفیوں میں ڈالتے، اس طرح سے اٹھاتے نیچے لاتے، اٹھاتے نیچے لاتے، اور فرماتے جاتے، مالا عثمانہ معامل آباد حاضی ہی، مالا عثمانہ معامل آباد حاضی ہی. اے غلاموں سن لو، آج کے بعد میرا عثمان کچھ بھی کرے اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، کچھ بھی کرے اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. کوئی کمزور ذہن رکھنے والا یہ نہ سمجھ لے کہ حضور نے تو عثمان کو گناہ کی اجازت دے دی، عثمان کچھ بھی کرے کوئی گناہ نہیں ہے. نہیں لوگوں، مجھے بتاؤ تو صحیح، میں سمجھاتا ہوں. کوئی اڑنے والا پرندہ ہو، آپ اس کے پروں کو کاٹ دیں اور پھر کہیں کہ اڑ، کیا وہ پرندہ اڑ سکتا ہے؟ عثمان کو مصطفیٰ نے اپنے سینے سے لگایا تھا، عثمان کے دل میں گناہ کا خیال کبھی آ ہی نہیں سکتا تھا. حضور فرما رہے تھے، ماں علی عثمانہ ماں عمل بعد حاضی. اللہ اکبر. یہ وقت تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سارا مال حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جو ہے وہ پیش فرما دیا. اب ایک آخری بات میں عرض کروں اور اس کے بعد میں گفتگو کو ختم کرتا ہوں. حضور کریم علیہ السلام نے ایک رات خواب دیکھا کہ بیت اللہ شریف کا آپ طواف فرمانے کے لیے نکلے یا طواف فرما رہے ہیں. صبح حضور بیدار ہوئے اور اپنے غلاموں میں حضور نے وہ خواب بیان کیا. اب یہ مکہ شریف میں بڑے ہوئے تھے مہاجرین، آنکھیں کھلی تو مکہ دیکھے، مکے کی گلیاں دیکھی. اب حضور نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو اپنا وطن یاد آنے لگ گئے، مکہ شریف یاد آنے لگ گئے. ہم کس طرح سے طواف کرتے تھے، کس طرح سے رہتے تھے، وہ ساری باتیں یاد آنے لگی. عرض کی، یا رسول اللہ پھر کیا ارادہ ہے؟ حضور نے فرمایا، ہم چلیں گے عمرے کے لیے. حضور 1500 یا رسول اللہ کہنے والے اپنے غلاموں کے ساتھ مکہ شریف کے لیے نکلتے ہیں. جنگ کا ارادہ نہیں ہے، تلوار اتنی ہے لوگوں کے پاس، صحابہ کے پاس، جو ایک مسافر کو راستے میں ضرور ہوتی ہے، ضرورت پڑتی ہے، کوئی معاملہ اگر پیش آ جائے، ایک ایک تلوار جو سمجھ لے سب کے پاس ہے. حضور جا رہے ہیں، ان کو کسی طریقے سے قبر مل گئی، کافر اور مشرک جتنے تھے، اور ان کو کسی نے بتایا کہ محمد ابن عبداللہ تم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اب تم اپنی حفاظت کرو. انہوں نے جلدی جلدی تیاریاں کی، وہ حضور کے مقابلے کے لیے نکلے اور غنیم تک وہ پہنچ گئے. حضور کو کسی نے خبر دی، یا رسول اللہ وہاں کو معاملہ ہی دوسرا ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، وہ ادھر پہنچ گئے، حضور نے راستہ تبدیل کیا، حضور حدیبیہ پہنچ گئے. یہاں حضور نے غلاموں سے فرمایا کہ اپنا پڑاؤ ڈالو، سارے غلام بیٹھ گئے. حضور کریم علیہ السلام نے اپنے غلام کو بلایا، فرمایا تم جاؤ اور وہاں کے حالات کیا ہیں مجھے جا کر کے اس کی سب دیکھنے کے بعد مجھے اطلاع دو. یہ غلام جب پہنچے انہوں نے حضور کے ان غلام کی جو سواری تھی اس کو ذبح کر دیا. یہ اپنی جان بچا کر دوڑے دوڑے حضور کی خدمت میں پہنچ گئے. یا رسول اللہ وہ تو بہت غصے میں. حضور نے فاروق اعظم کو بلایا، فرمایا عمر ابن خطاب. جی حضور. فرمایا تم ہمارے سفیر بن کے جاؤ اور ان مکے والوں سے جا کے کہو کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے. حضرت عمر ابن خطاب کہنے لگے یا رسول اللہ وہ تو میرے پکے دشمن اور میرا تو وہاں پر کوئی حمایتی بھی نہیں ہے، آپ جانتے ہیں وہ ان کی دشمنی مجھ سے کتنی شدید ہے. اور واقعتاً وہ حضرت فاروق اعظم کے پکے دشمن تھے. یا رسول اللہ میں جاؤں گا، آپ حکم فرمائے میں چلے جاتا ہوں، لیکن حقیقت آپ کے سامنے ہے کہ وہ ساتھ میری جان کے دشمن ہے. حضور نے فرمایا اچھا تم تجویز تو دو کہ پھر مجھے کیا کرنا چاہیے، مشورہ تو دو. عرض کی یا رسول اللہ ایک بات کہوں آپ سے؟ حضور نے فرمایا کہو. آپ عثمان غنی کو بھیجیے، کیونکہ عثمان غنی بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے قلوب عثمان کے لیے بہت نرم ہے، وہ عثمان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. حضور نے فرمایا آپ نے بہت اچھی تجویز دی، مشورہ دیا. حضور نے عثمان کو بلایا. اب حضرت عثمان غنی بھی جانتے ہیں کیا معاملات ہو رہے ہیں. عثمان. جی حضور. تمہیں سفیر بن کے جانا ہوگا، تیار ہو؟ حضور جہاں بھیج دے وہاں جانے کے لیے تیار ہو. دیکھو کچھ بھی ہو سکتا ہے، حضور ہر چیز کے لیے تیار. حضرت عثمان غنی کو سفیر بنا کے بھیج دیا. حضرت عثمان سفیر بن کے مکے شریف میں پہنچ گئے. اب یہ خاندان بنو امیہ بہت مضبوط تھا، حضرت عثمان کا اس قبیلے سے تعلق تھا، یہ ایک دوسرے کی بڑی ریسپیکٹ کرتے تھے. انہوں نے عثمان کو بٹھایا، حضرت عثمان نے بات چیت کی، سارے معاملات ہو گئے. اللہ اکبر، اب کیا ہوا؟ اب ادھر صحابہ کرام نے کہا، اب ادھر جو ہے ایک مہینہ یا چالیس دن ہو گئے یہ بات گرم ہو گئی کہ عثمان کو شہید کر دیا، عثمان کو مکے میں شہید کر دیا، عثمان کو مکے میں شہید کر دیا. حضور تک یہ بات پہنچی. حضور نے اس وقت بیعت رضوان لی ایک درخت کے نیچے اور حضور نے کہا سنا لوگوں، سب سے بیعت لینے کے بعد حضرت عثمان تو وہاں گئے ہوئے تھے، اب دیکھیں حضور نے فرمایا سنو، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ مصطفیٰ کا ہاتھ ہے اور عثمان مصطفیٰ کی بیعت کرتا ہے. اللہ اکبر، حضور نے عثمان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دے دیا یا اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے دیا؟ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ ہے اور عثمان مصطفیٰ کی بیعت کرتے ہیں. یہ بات شاید آپ کی سمجھ میں نہ ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں، حضرت بلال رضی اللہ عنہ اس واقعے کے بعد جب بھی عثمان سے ملتے سب سے پہلے عثمان کے ہاتھوں کو چومتے. عثمان فرماتے خیال کرتے ہو بلال، جب ملتے ہو میرے ہاتھوں کو بوسا دیتے ہو؟ ہاں حضور، ہم سب کی تو یہ خواہش تھی کہ ہمیں حضور کے ہاتھ کا بوسا مل جائے. یہ آپ کا ہاتھ کتنا خوش نصیب ہے، حضور نے اس ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا تھا، یہ عثمان کا ہاتھ ہے. اب یہاں پہ یہ قبر گرم ہوئی، بعد میں پتا چلا کہ یہ قبر جو ہے وہ درست نہیں ہے. اچھا، عثمان کو حضور سے محبت، حضور کو عثمان سے محبت. محبت تو میں نے بہت کتابیں پڑھی ہیں اور محبت اس وقت پختہ ہوتی ہے جبکہ دو طرفہ ہو. آپ کسی سے محبت کر رہے ہو، سامنے والا محبت نہ کرے، یہ تو محبت ایک طرفہ ہے. محبت اس وقت دام عروج تک پہنچ جاتی ہے جب دو طرفہ ہو، ادھر سے بھی محبت اور ادھر سے بھی محبت. محبت پہ کتابیں لکھنے والوں نے لکھا کہ محبت بڑی عجیب چیز ہے، محبت اندھا بنا دیتی ہے، محبت بہرا بنا دیتی ہے، محبت گونگا بنا دیتی ہے، محبت لنگڑا بنا دیتی ہے. کیا سمجھے آپ؟ ٹھیک کہا، محبت اندھا بنا دیتی ہے. ٹھیک ہے کہ یہ نگاہوں کے سامنے پھر محبوب کے چہرے کے علاوہ کوئی چہرہ اچھا نہیں لگتا. محبت گونگا بنا دیتی ہے، کیا مطلب؟ پھر یہ زبان صرف محبوب کی تعریفیں کرتی ہے. محبت لنگڑا بنا دیتی ہے، کیا مطلب؟ پھر یہ قدم چلتے ہیں تو محبوب کے مدینے کے لیے، پھر یہ قدم چلتے ہیں تو زیارت رسول کے لیے. تو ٹھیک بات ہے، محبت بڑی عجیب چیز ہے لوگوں. یہ چٹانوں سے ٹکرانے کا حوصلہ فراہم کر دیتی ہے، یہ بڑے بڑے آگ اور خون کے دریاؤں سے گزار دیتی ہے. عثمان کو حضور سے محبت، حضور کو عثمان سے محبت. یہ میں صرف اس کی ایک جھلک بتا رہا ہوں. اب کس طرف سے میں آپ کو بتاؤں؟ حضرت عثمان کی طرف سے. جب سارے کام سے فارغ ہو گئے، مکے والے کہنے لگے، عثمان دیکھو تم بنو امیہ سے ہو، یہ آسمان تمہارا ہے، یہ زمین تمہاری ہے، یہ قبیلہ تمہارا ہے، یہ کعبہ تمہارا ہے، انہی گلیوں میں تم بڑے ہوئے ہو. عثمان دیکھو مطاف خالی ہے، یہ طواف کی جو جگہ ہے نا اسے مطاف کہتے ہیں. عثمان دیکھو مطاف خالی ہے، جاؤ تم مسلمان تو کعبے سے بڑی محبت کرتے ہو نا، جاؤ کعبے کا طواف کرو، دیکھو خالی ہے، جاؤ کعبے کا طواف کر لو. اللہ اکبر، لوگو مطاف کبھی خالی نہیں ہوتا. آپ کبھی بھی چلے جائیں، طواف کرنے والوں کا ہجوم ہی ہجوم ہوتا ہے، کبھی خالی نہیں ہوتا. آپ سوچیں کہ مطاف خالی ہے اور بندہ اکیلا کعبے کا طواف کر رہا ہے. عثمان جاؤ کعبے کا طواف کر لو. حضرت عثمان نے جو جواب دیا وہ ہمارے رونگٹوں کو کھڑا کر دے گا. حضرت عثمان نے گویا فرمایا، میں صوفیہ کے جملے استعمال کرتا ہوں، فرمایا بارات اس وقت اچھی لگتی ہے، اس وقت بارات میں رنگ آتا ہے جب بارات میں دولہا بھی موجود ہو، بغیر دولہے کے بارات پھیکی ہوتی ہے. ہمارے عمرے میں رنگ اور مزہ اور مستی اس وقت آتی ہے جب ہمنا کے لال ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. میرے آقا طواف نہ کرے، میرے آقا طواف نہ کرے اور میں عثمان طواف کروں، خدا کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا. میں چلا جاؤں گا یہاں سے، اپنے آقا کے بغیر میں کعبے کا طواف نہیں کروں گا. ادھر یہ معاملہ ہے، ادھر دیکھیے ادھر کیا ہو گیا. رات کا وقت، صحابہ کرام حضور سے عرض کرتے ہیں، ہمارے آقا ایک بات آپ سے پوچھیں. فرمایا پوچھو. آقا عثمان کتنے خوش نصیب ہیں، کعبے چلے گئے، مکے چلے گئے، وہ تو مزے سے کعبے کا طواف کر رہے ہوں گے. حضور کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا. فرمایا نہیں غلام، ایسا نہیں ہے، خدا کی قسم عثمان زندگی بھر بھی اگر وہاں پہ رہے، میں مفہوم سمجھا رہا ہوں، عثمان میرے بغیر کبھی بھی کعبے کا طواف نہیں کرے گا. ادھر عثمان کی محبت، ادھر پیارے مصطفیٰ کی محبت. پھر عثمان واپس آ گئے بغیر طواف کیے، اور پھر حضور نے یہ بات ابن کثیر نے کہا کہ عثمان سے پوچھی، اے عثمان کیا کعبے کا طواف کر کے آئے ہو؟ عثمان تھاڑے مار مار کے رونے لگ گئے، یا رسول اللہ یہ لوگوں نے کیسے سوچ لیا، یا رسول اللہ آپ کے بغیر عثمان کبھی بھی کعبے کا طواف نہیں کر سکتا. اللہ اکبر، یہ شان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. سب کچھ اسلام کے قربان کیا، سب کچھ مسلمانوں کے قربان کیا، لیکن پھر کچھ لوگوں نے حضرت عثمان کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا. اور یہ بھی دیکھو حضور سے محبت، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے رہے گئے کہ سارے صحابہ کہتے رہ گئے کہ عثمان آپ حکم دیں تو ہم ان سے جنگ کرتے ہیں بلوائیوں سے، آپ کچھ کہیں تو صحیح. فرمایا سب کسی کا ہتھیار باہر نہیں آنا چاہیے، میں اپنے آقا کے مدینے کو خون سے رنگین نہیں کروں گا، بھلے میری جان چلی جائے میں رنگین نہیں کروں گا. اچھا ہم آپ کو حفاظتی گارڈ دے دیتے ہیں جو چاروں طرف آپ کی حفاظت کریں گے. فرمایا نہیں، میں آقا کے مدینے میں رہنے والے لوگوں پہ تنگی نہیں کروں گا، میری جان چلی جائے میں تنگی نہیں کروں گا، سب کچھ ہو گیا۔ حضرت عثمان نے جان بھی قربان کر دی، لیکن خدا کی قسم مدینہ شریف کو خون سے رنگین نہیں ہونے دیا۔ جو کام عثمان غنی نے کیا وہی کام میرے امام علی مقام نے کیا۔ مدینے سے ہجرت کر گئے لیکن مدینہ شریف کو خون سے رنگین نہیں ہونے دیا۔ اللہ تعالیٰ ان قدسی صفت لوگوں کی مزار پر رحمت و رضوان کی بارش نازل فرمائے، اور ان کا سب کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم مسلمانوں کو عطا فرمائے۔ اور میں یہاں بھی کہنا چاہوں گا آخری بات کہ کل کی ہماری محفل اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے سب سے بڑی عزت رکھی اور اس محفل کو کامیابی عطا فرمائے۔ اور میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ کچھ لوگ اس دن حضرت عثمان کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں عید غدیر کے نام پر، اور ہم عثمان کی شان بیان کر رہے تھے۔ اب انشاءاللہ 9 نومبر پر بروز ہفتہ عشاء کی نماز بھی وہیں پڑھاؤں گا، ذکر کی محفل ہوگی، اور شان فاروق اعظم انشاءاللہ تعالی بیان کی جائے گی۔ اور یہ موضوع بھی ایسا ہے کہ یہ دشمن ان کو گالیاں دے رہے ہوں گے اور ہم فاروق اعظم کی شان کو بیان کر رہے ہوں گے۔ 9 نومبر عشاء کی نماز آپ نے وائی ایم سی اے گراؤنڈ میں ادا کرنی ہے، یہ تہیہ کر لیں تو انشاءاللہ تعالی اس پیغام کو جب آپ پھیلائیں گے تو کل کی ہماری نشست جو ہماری سوچ سے باہر تھی کہ یوں کہہ لیں کہ 2000 مرد تھے اور 500 خواتین اس محفل کے اندر تھے، یہ ساری میری مائیں بہنیں آئی، قربانی انہوں نے دی، لیکن پیغام وقت نہیں تھا بہت آگے تک پھیل سکے، لیکن اب ہم پھیلا سکتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اس سے شاندار محفل ہم کریں گے۔ اور سوچ اور نیت یہ ہے کہ بس مصطفیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارا خدا ہم سے راضی ہو جائے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔